mladíků z Anglie. Avicen! Tak mi říkají. Mé jméno je Jesse Ben Benjamin. Až do mé rodné Anglie se dostala sláva o nejmoudřejším medikovi, který umí vylečit každou nemoc. Snažně vás žádám, abyste mi odhalil tajemství lékařského umění. Není to žádné tajemství. Vše, co se učíme, stojí v knihách. Student Karim tě bude v prvním týdnu doprovázet. Zdá se, že se zajímá o všechny aspekty vědění. Mé jméno je Mirdin Askari. A bylo by mi velkou ctí, kdybychom ti s mojí ženou mohli přivítat pod naší střechou. Děkuji, podsta je na mestru. Náš dnešní první pacient je dospělý muž s vykloubeným ramenem. Jakou léčbu navrhujete, abychom utišili jeho bolest? Zavěs, který by mu zafixoval ruku. Nějakou substanci nebo lék, který by omezil pohyby těla. A dietu. Jako aby se předešlo zániku a tvorbě hematomu. Děkuju! Děkuju! Jaké znalosti? Ale nemám žádné námitky. Máš-li trápení, bolest je vždy přítomná. Zkoušej naslouchat, pro léčbu návod ti dá. A napoví ti, co kde koho tráví. Však stejně může být i záludná. Řekněte, co potřebuje tento pacient. Možná infuzi z konopí? Je to mnohem jednodušší. Pustit žilo! Každý pacient potřebuje ucho, které by si ho poslechl. Symptomy poslouchejte očima, dívejte se rukama. A nemoc s vámi bude mluvit. To je princip našeho vědění. A náš mladý student z ciziny má nějaký nápad? Přeješ si prohlédnout nemocného? Je mi líto, ale smrt se o něj hlásí. Nedá se nic dělat, přišel jeho čas. Do západu slunce jistě umře, to vím. Slyšet smrt, jak se blíží, a nepsouvnout zpět, to chce speciální dar a kuráž. A ty